Expert. Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek wracamy do apelu prezydenta o rozmieszczenie w Polsce broni atomowej. Sprawdzimy, co w Trójce mówili o tym politycy. Papież pozostaje w stanie stabilnym. Jest to nowy komunikat o jego stanie zdrowia. Zielony kolor zdominował Łódź. Obchodzony jest tam Dzień Świętego Patryka, patrona Irlandii. Politycy zaproszeni do Trójki w większości pozytywnie ocenili apel prezydenta Andrzeja Dudy do Stanów Zjednoczonych dotyczący rozmieszczenia w Polsce broni nuklearnej. Europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że jego ugrupowanie jest za koncepcją nuclear sharing, ale wskazuje na Francję, a nie na USA. Propozycja prezydenta Macrona dotycząca parasola nuklearnego jako formy odstraszania i o tym cały czas przypominajmy, że nikt nie chce żadnego konfliktu w tym zakresie. Poseł Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że rozmieszczenie broni nuklearnej w Polsce zwiększy nasze bezpieczeństwo. Dodał, że politycy będą do tego przekonywać administrację Trumpa. Na terenie 5 państw europejskich są głowice amerykańskie. Czy to zwiększa bezpieczeństwo? Moim zdaniem zwiększa, dlatego że Rosja jest potencjalnie mniej chętna do atakowania tych państw, na terytorium których jest broń nuklearna. Posłanka Anna Maria Żukowska z Lewicy pozytywnie ocenia inicjatywę prezydenta. Nie powinniśmy być zaskakiwani przez doniesienia medialne na temat pewnych inicjatyw, ale co do zasady każde sensowne działanie na rzecz poprawienia naszego bezpieczeństwa jest jak najbardziej korzystne. A pierwsza reakcja amerykańskich władz na propozycję prezydenta była sceptyczna. Wiceprezydent USA J.D. Vance w wywiadzie dla Fox News powiedział, że decyzję o rozmieszczeniu broni atomowej trzeba podejmować bardzo ostrożnie, bo od tego zależy przyszłość ludzkości. Stan kliniczny papieża Franciszka, który pozostaje w szpitalu od połowy lutego, lekarze określają jako stabilny. W wieczornym biuletynie biura prasowego nie podają jednak, jak długo jeszcze potrwa hospitalizacja. W minionym tygodniu nastąpił wyraźny postęp w efektach leczenia papieża. Franciszek w ciągu dnia jest poddawany wysokoprzepływowej tlenoterapii, ale nocna, nieinwazyjna wentylacja mechaniczna jest stopniowo zmniejszana. Papież wciąż wymaga szpitalnej terapii medycznej oraz fizjoterapii ruchowej i oddechowej. W niedzielę o 11:30 z inicjatywy Papieskiego Komitetu do Spraw Światowego Dnia Dziecka na dziedziniec szpitala Gemelli przybędą dzieci, by okazać papieżowi swoją troskę. Zaniosą też bukiet białych róż do szpitalnej kaplicy. Źródła watykańskie podają, że podobnie jak przez ostatni miesiąc, papież w niedzielę nie odczyta osobiście przesłania na modlitwę Anioł Pański. Kolejny biuletyn medyczny planowany jest na wtorek lub środę. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. 50 nowych żołnierzy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę wojskową na sztandar swojej jednostki. Uroczystość odbyła się w Zambrowie i poprzedziło ją dwutygodniowe szkolenie. Dzisiaj nowym żołnierzom w tym ważnym dla nich dniu towarzyszyły rodziny. Mama żołnierza, duma, że poszedł, bo on cały czas o tym marzył. Ja jestem bardzo dumna z męża, bo to zawsze było jego marzenie. Mógł się sprawdzić. Jest też bardzo zadowolony, że dotrwał do końca i wiąże swoją przyszłość też z wojskiem. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Studiuję aktualnie na Politechnice Białostockiej. Będę jeździł na rotację do wojska, ale w międzyczasie studiował i tak trochę tu, trochę tu. To 58. przysięga w 9-letniej historii 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej i druga w tym roku. Do końca tego roku planowanych jest jeszcze 5 szkoleń dla kandydatów. Łódź obchodzi Dzień Świętego Patryka, patrona Irlandii. Ulicą Piotrkowską przeszła zielona parada, pełna radości, muzyki i specjalnych gości. To jeden z elementów składających się na Festiwal Kultury Irlandzkiej, który potrwa w Łodzi do poniedziałku. Łódź od wielu lat w Dzień Świętego Patryka przybiera zielone barwy, jednak w tym roku po raz pierwszy zorganizowano zieloną paradę. Wydarzenie rozpoczęły pokaz tańca i koncert muzyki irlandzkiej. Barwny pochód pełen zielonych akcentów przeszedł ulicą Piotrkowską, gromadząc dziesiątki łodzian i turystów. W paradzie wziął udział także ambasador Irlandii w Polsce, Patrick Hagi. Przyjaźń Irlandii i Polska jest bardzo silna. Bardzo cieszę się, że jest tak kochanie irlandzkiej kultury w Polsce. Po powrocie na teren OFF Piotrkowska rozstrzygnięty został konkurs na najlepsze przebranie nawiązujące do irlandzkiej kultury. Zwycięzca otrzymał voucher na bilet lotniczy do Irlandii oraz zaproszenie na słynny festiwal Ostrich w Galway. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź. Klimat. Dostateczny stan powietrza jest w Krotoszynie, Piotrkowie Trybunalskim, Siedlcach i Żyrardowie. W tych miastach zanieczyszczenie może stanowić zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci. W pozostałej części kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, miejscowo umiarkowana. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie 25. kolejka trwa w najlepsze. Dwa mecze już się zakończyły. W niebo wzięci są kibice Śląska-Wrocław, bo też udało się wygrać wyjazdowe spotkanie ze Stalą Mielec i to 4-1. Śląsk pozostaje jednak na ostatnim miejscu w tabeli. Coraz wyżej patrzy Górnik Zabrze, 4-0 z Motorem Lublin. 3 punkty dają 6. miejsce. Duża w tym zasługa bramkarza Filipa Majchrowicza, który obronił rzut karny i to dwukrotnie. Pierwszą próbę wyłapał i powtórkę jedenastki Piotra Ceglarza też. Jak to się robi, powie sam zainteresowany. Piotr Ceglarz czeka do końca, zmienia te rogi, w które kieruje piłkę, patrząc na bramkarza, więc ja po prostu starałem się wytrzymać jak najdłużej, nie rzucać się i wybrałem sobie ten lewy róg, bo też na to wskazywała po prostu analiza, no i tak uderzył, że udało mi się je złapać, więc naprawdę się z tego cieszę. Trwa spotkanie Widzewa Łódź z GKS-em Katowice, jest 0-0 do przerwy. W ligach zagranicznych w Hiszpanii Real Madryt wygrał 2-1 z Villarrealem, 2 gole Kiliana Mbappé. We Włoszech Milan przegrywał do przerwy z Como, ale wygrał 2-1. Mecz zakończył się awanturą i czerwoną kartką dla trenera gości Seska Fabregasa. W plus lidze siatkarzy zwycięstwo Jastrzębskiego Węgla, 3-1 z Bogdanką Luku Lublin i pewne pierwsze miejsce w fazie zasadniczej. Przegrała Zaksa Kędzierzyn-Koźle, choć dwa pierwsze sety za Sekoresowią wygrała. W Ekstralidze Hokeja na Lodzie wygrana Unii Oświęcim, 3-2 z GKS-em Katowice i w rywalizacji półfinałowej do 4 zwycięstw jest 2-2. Mecz numer 5 w Katowicach we wtorek. W skokach narciarskich pierwsza odsłona turnieju Row Air dla Niemca Andreasa Bellingera. Najlepszy z Polaków Aleksander Zniszczą zajął 10. miejsce i zasłużył na pochwały olimpijczyka z Sarajewa Janusza Malika. Konkurs w jego wykonaniu pozytywny, zwłaszcza w drugiej serii. Naprawdę ten skok powtórzył to, co zrobił w pierwszej, bo to były ciężkie warunki. Byłem osobiście trochę taki sceptyczny, bo nisko leciał, ale to on to lubi i to udowodnił, że potrafi do końca walczyć o metry i no i osiągnął dobrą długość i dobre miejsce. Na Mamucie w Wikersund 18 był Paweł Wąsek, a 19 Kamil Stoch. Następne zawody jutro, prolog o 15.05, konkurs od 16.35, a kolejny sport w Trójce jeszcze dzisiaj, kilka minut po 23.00. W niedzielę na północy przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4 stopni na północnym wschodzie i miejscami na południu do 9 na zachodzie. Chłodniej w rejonie podgórskim Karpat od 1 do 3 stopni. Autopromocja. Podobno najlepszą przyprawą jest czas. Dlatego koncert w Trójce tego artysty powinien smakować tak dobrze. Tomasz Makowiecki wydał w zeszłym roku po 10 latach wyczekiwania album Bailando. Teraz przekonamy się, jak zabrzmi na żywo. W niedzielę tuż po 19 na antenie Trójki koncert Tomasza Makowieckiego z zespołem. Zapraszam też do oglądania streamingu wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Gosia Jakubowska. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać 2 razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jazz and Bass. Sobotni wieczór w Jazz and Bass. Wita Was Michał Grabek-Grabkowski. Audycję dzisiaj realizuje Krzysztof Sagan. No i dzisiaj chciałbym zagwarantować odbiorcom dużo emocji, tych radiowych, muzycznych, ale i, uwaga, przyrodniczych. Tak, tak, nikt się nie przesłyszał. O ile klimat Jazz and Bass w pierwszej godzinie stworzą artyści, których muzyka jest, myślę, dobrze znana słuchaczom tego pasma, o tyle W drugiej na antenie zagoszczą ptaki. I to Ptaki Polski. To genialny projekt i album wymyślony przez Michała Szturomskiego, szanowanego w wielu kręgach artysty i producenta. Michał będzie naszym gościem w drugiej części dzisiejszego programu i postaram się go przepytać z płyty, która mocno porusza. Michał będzie opowiadał, ptaki nam będą śpiewały, także już teraz proszę się przygotować i już teraz zapraszam. Adres mailowy bez zmian: michał.grabkowski@polskieradio.pl. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Media społecznościowe bez zmian. Bez zmian też kierunek muzyczny, który dominuje podczas naszych wspólnych sobotnich wieczorów, także ahoj załoga, odpływamy. Muszę się przyznać, może jednocześnie pochwalić, że niejednokrotnie dostawałem sygnały na temat naszych podróży do Compost Records, do wytwórni, która mieści się w Monachium, której to wytwórni katalog zawiera całą masę przebogatych, wspaniałych, fantastycznych jazz and bassowych brzmień. No i dzisiaj Joseph Malik na rozpoczęcie naszego spotkania, bo mówiłem, że do tej muzyki będę wracał, bo czasami słuchając dźwięków, które właśnie stamtąd płyną, myślę sobie, że to jest kwintesencja naszych jazzowych, basowych, broken beatowych spotkań na antenie Trójki. A Jazz and Bass pojawia się w każdą sobotę między 21 a 23. Teraz pora, żeby przedstawić utwory, które ostatnimi czasy najczęściej krążą po naszej antenie podczas zimy 2025 roku. Z jednej strony Everything is Recorded, wspaniałe

even if it isn't Mother Earth, says she focused on finding a way. I know that you've been struggling, dealing with self-worth, but watch what you say. Thoughts turn to things like a twinkle in the eye, just let it be fly. I know that you get weary, just keep your spirit alive and let it be fine. For real, listen to for real, nobody ever really did die. Obsessing on the vision of hell, why you waiting to try? Try what? Try to get the lesson to hire us. Ain't a label that can fire us. We the blessing and the curse when we fired up. What you doing? Trying to keep the beast like a puzzle when it's on the floor. Gotta make sure the bed made for it's time to go. No need to fear it, the boogeyman blessed by the lyrics. Everything is love, but you gotta feel it. Everything is love, but you gotta feel it. Everything is cool, but you gotta feel it. Everything is peace, but you gotta feel it. It's okay, but you gotta feel it. But you gotta feel it. Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibo. pomyślałem sobie, że być może dzisiaj przed radiem są ci, którzy z Jazz and Bass czasu nie spędzają, a chcieliby tak naprawdę dowiedzieć się, co nam tutaj najbardziej w duszy gra. No i to tacy reprezentanci Everything is Recorded, Ezra Collective czy Emma Jean Thackeray razem z Kazą Overall jako zapowiedź jej ostatniego albumu. Jeżeli tacy słuchacze są, no to serdecznie witam z tego miejsca, bo Jazz and Bass to audycja, która pojawia się w soboty między 21 a 23. I do tego zestawu, dajmy na to The Best of 2025, śmiało mogę dołączyć ostatnią produkcję Enviego i Ross Addiction. To są czołowi przedstawiciele polskiej sceny basowej, którzy postanowili zremiksować utwór DJ-a Truanta, warszawskiego producenta, nagranie pod tytułem Chaos by Design. I tutaj będzie znowu zestaw trzech nagrań, ale one ze sobą połączone mają jedno wielkie przesłanie i jeden wielki sens, bo zaraz po nich wystąpi MC Konrad i jeszcze Adam F. To jest wspomnienie, mimo tego, że nie byłem, tegorocznej edycji festiwalu Snowfest w Szczyrku, bo nie dość, że Ross Addiction razem z MC Foxem popełnił naprawdę wyjątkowy set, no to jeszcze pojawił się na tej właśnie festiwalowej scenie legendarny Adam F. No to panowie popełnili wspaniały tribute to MC Konrad. Przypominam, MC Konrad to czołowy przedstawiciel brytyjskiej sceny dżangowej, który odszedł w 2024 roku, ale przez wiele lat był zaprzyjaźniony z DJ-em Rossem i przez wiele lat był zaprzyjaźniony z samym festiwalem Snowfest. We wszystkich przekazach internetowych można zobaczyć wspaniałe relacje, jak to nie tylko za pośrednictwem muzyki, ale też pięknych wizualizacji publiczność DJ-a, artyści oddali hołd MC Konradowi. No i my może dzisiaj w ten sposób Konradowi też hołd oddamy. Na antenie trójki Ross Addiction, Envy, MC Konrad, a potem Adam F., czyli najmocniejsi z najmocniejszych, bo przecież drum and bass jest nam totalnie bliski. Cześć, tu Rosa Dykszyn, pozdrawiam słuchaczy audycji Jazz and Bass. I think if we can, we should try to do this together. Come on and make a plan, join hands and let's do this together. You need to understand as we advance to do this together. Let's take motion and music and let's move this. Don't make yourself seem lesser, rise up against this pressure. Gotta be fly, showroom dresser, just like Kish Cash, everyday fresher. Worship the most, I never been blesser. Deal with the universe, extraterrestrial, real. Gotta be real, never part of anything that I don't feel. Respect certified, heavy like steel. You take photographs of every last meal. Fresh roll, Cali smoke be my last meal. Are you gonna be fake and tell me that's real? I identify snakes, they can never last here. Cause the power in the people, them signal does tether. Rick Rubin, tougher than leather. Switch up the mood like weather, give encouragement to every go-getter. I think if we can, we should try to do this together. Come on and make a plan, join hands and let's do this together. You need to understand as we advance to do this together. Let's take motion and music and let's move this. My OG Conrad told me the only way to do this together. So I went home and built up a movement, we just keep it moving together. We all know that the power's in the music, we just keep on grooving together. My OG Conrad told me the only way to do this together. Brick by brick, pick up the pieces, build an empire, you can read my thesis. We all know that the mind who pleases, pleases none, we move this vibe, its size increases. Brick by brick, pick up the pieces, build an empire, you can read my thesis. We all know that the mind who pleases, pleases none. Make a plan together.

Adam F. z płyty Colors Revisited, czyli jeszcze raz od początku do końca nagranej jego kultowej płycie w roku 2025 po wielu, wielu latach. Do końca tej godziny Cycle of Culture, czyli młodzi, zdolni i zaprzyjaźnieni z audycją Jazz and Bass, a po serwisie informacyjnym ptaki, ptaki i jeszcze raz ptaki. Naszym gościem będzie Michał Szturomski i już teraz zapraszam na to spotkanie. Cześć, tu Cycle of Culture. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy audycji Jazz and Bass w Trójce. Jazz z wami.